Bu biraz bağdaşmıyor. Cennet isteğiyle bağdaşmıyor. Ahiret hevesiyle bağdaşmıyor. Ölüm korkusuyla, ahiret korkusuyla, Allah korkusuyla bağdaşmıyor. Bu kadar dakikalar, saatler geçiyor gafletle. Bu dua okunmaz mı şimdi? Bak, mağfiret bölümündeyiz. Şu itirafları her gün yapalım. Sabah akşam. Şimdi bize Ramazan-ı Şerif'te dört hasleti çok yapmamız emrediliyor. فَسْتَكْثِرُوا ف۪ي مِنْ اَرْبَعِ خِصَال. Dört hasleti Ramazan'da artırın. Dört şeyi çok yapın. خَسْلَتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ. İki hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. Memnun edeceksiniz. Mevla'nın rızası her şeyden büyük. وَرِضَوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرْ. Cennetten ve her şeyden büyüktür Allah'ın en ufak rızası. Bu iki haslet size Allah'ın rızasını kazandıracak. وَخَسْلَتَانِ لَا غِنَا بِكُمْ عَنُمَا. İki haslette sizin zaruri ihtiyacınız, onları istemeden duramazsınız. اَمَّا الْخَسْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ. Ramazan'da Rabbinizin rızasını size kazandıracak iki haslete gelince فَشَهَادَتُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ. Birincisi, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlikte bulunuyorsunuz ya, kelime-i şehadet. Buyurun okuyalım. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Kelime-i şehadeti çoğaltın. Ondan sonra Rabbinizden af isteyeceksiniz. İşte bu da estağfirullah, estağfirullah namazların ardından. Estağfirullah el azim ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Bu öyle bir istiğfar ki üç kere yapılsa büyük günahları da affettiriyor. Yani büyük günahları affettiren pek amel az var. Hatta mesela beş vakit namazda bile, Ramazan'da bile, oruçta bile, hac gibi ibadetlerde bile şart koşuluyor. İdeçtülübetil kebair. Büyük günahlardan sakınılmak şartıyla beş vakit namaz arasını affettirir. Ramazan arasını affettirir. As-salavatul hamsu vel cuma ilel cuma ve ramazan ila ramazan. El hac ilel hac vel umra ilel umra. Mükeffiratun ma beynehunne ideştun ibetil kebairu. Beş vakit namaz aralarını, cuma arasını haftalık. Beş vakit namaz aralarını günlük, cuma arasını haftalık. Ramazan arasını yıllık. Hac arasını, ömre arasını ömürlük. Affettirirler, sildirirler, süpürtürürler. Ama büyük günahlardan sakınma kaydı koyuyor. Fakat bu estağfirullah el azim ellezî lâ ilâhe illâhu vel hayyel kayyûm ve tûb ile mesela, bu istiğfarı yapsa üç defa, bu namazlardan sonra yapılıyor. Hadis-i şerifte varid olduğu üzere yatarken yapılıyor. Yattığınız zaman sağ omuzunuz üzerine uyumadan evvel abdestsiz de yatsa insan yine okuyabilir bu istiğfarı. Efendim, bu istiğfar yapılırsa وَفِرَدْ لَوْ ذُنُوبُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِزَبَدِ الْبَحَرُ. Günahları denizlerin köpüklerinden de fazla olsa affedilir. Bir hadisinde sahihte geçiyor. وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. Harpten kaçsa bile. Halbuki harpten kaçmak yedi büyük günahtan sayılıyor. وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ اِجْدَنِ بُسَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. Ocakları batıran, sizi helak eden yedi günahtan sakının. Büyük günahlar tabii 70'e kadar yolu var. 700'e kadar çıkaran var ama hadis-i şerifin sarih lafzında 7 tane helak eden günah var. Bunlardan birisinde de harpten kaçmak diyor. İşte bu istiğfar içinde buyuruyor ki harpten kaçmış bile olsa, bu ne demek yani? Günahı en büyük günah da olsa, şirkin dışında tasavvur edilecek en büyük günahı tekayyül edin, yine bu istiğfar ile affedilir buyuruyor. Bu ne demek? Onun için bunlardan istifade edelim. Şimdi af olmazsak ne zaman af olacağız? Bak, Ramazan'da dört hasleti çoğaltın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Kelime-i şehadeti çok söyleyin. İstiğfarı çok söyleyin. İki haslet de var zaten, onlarsız olmaz. O da وَاَمَّا الْخَسْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَا بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. Allah'tan cennet çok isteyin. Bir de Allah'a cehennem ateşinden çok sığının. İşte bu iki dua. O Türkçe de olur, Arapça. Allahümme inna neselükel cenne ve ne'ûzü bike minennâr. Onun için bunları Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri rahimeullah cem etmişti. Bir sohbetinde anlatıyordu bunu, Arapça sohbet kasetinde. Nasıl yapılır diyor. Mesela dördünü birleştireceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bu şehadet. Ondan sonra ne diyeceğiz?